Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantera. Witam Państwa. Poniedziałek, 23 października, minęła 16, a serwis Trójki przedstawią Justyna Mączko i Romuald Wójcik. Zderzenie szynobusu z samochodem ciężarowym w Pomorskiem. Kilkanaście osób zostało rannych, kilka poważnie. Obywatelski projekt ustawy wzrostu nakładów na ochronę zdrowia przygotowali lekarze rezydenci. To tak naprawdę projekt pana ministra Radziwiłła, z tym, że współczynniki zostały zmienione. Wciąż nie ma porozumienia w sprawie zasad pracy poza granicami kraju w ramach Unii. O tej sprawie debatują politycy w Luksemburgu. 16 osób zostało rannych w wyniku zderzenia szynobusu z ciężarówką. Do wypadku doszło w Nowym Gronowie, niedaleko Człuchowa na Pomorzu. Ze wstępnych informacji wynika, że na niestrzeżonym przejeździe kolejowym szynobus relacji Chojnice-Piła wjechał w samochód przewożący śmieci i przewrócił się na bok. Ranni mają złamania i potłuczenia, informuje Ernest Szczepański ze Straży Pożarnej. Ucierpiało 16 osób. Wszystkie osoby już są ewakuowane, przekazane zespołu ratowniczo-medycznego, przewiezione do szpitali. Teraz na miejscu trwa zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Jest na miejscu policja oraz jeszcze zastępy straży pożarnej. Karol Jakubowski z PKP PLK informuje o utrudnieniach na trasie, na której doszło do wypadku. Ruch na trasie pomiędzy Chojnicami a Piłą został wstrzymany. Przewoźnik Przewozy Regionalne wprowadza zastępczą komunikację autobusową. Nie wiadomo jeszcze, co mogło być przyczyną wypadku. Zbada to policja, prokuratura i eksperci. Obywatelski projekt ustawy o zwiększeniu finansowania służby zdrowia przygotowali młodzi lekarze. Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Łukasz Jankowski mówi, że chodzi o wzrost wydatków na zdrowie do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Ten nasz projekt to tak naprawdę projekt pana ministra Radziwiłła, z tym, że współczynniki zostały zmienione tak, aby zwiększyć finansowanie służby zdrowia w szybszym niż to jest planowane czasie. Rząd proponuje wzrost do 6% PKB w 2025 roku. Ministerstwo rozważa też zmiany w finansowaniu lekarskich rezydentur. Szef resortu Konstanty Radziwiłł mówi, że rezydentura byłaby sposobem motywowania do wyboru specjalności, na której jest zapotrzebowanie. Lekarze, którzy otrzymywaliby dodatek motywacyjny, musieliby go odpracować. Dodatek motywacyjny, jeżeli lekarz zechciałby wybrać właśnie specjalność, która jest nam szczególnie potrzebna, byłby przedmiotem dodatkowej umowy, która zawierałaby taką klauzulę zobowiązania lekarza do tego, żeby na przykład w tym samym zakładzie albo w ogóle w polskim systemie służby zdrowia pewien okres odpracował. Postulaty protestujących 22 dobę lekarzy rezydentów popiera Krakowska Izba Lekarska. Apeluje jednak, żeby eskalacja protestu nie odbiła się na dobru pacjenta. Środa w Małopolsce ma być dniem bez lekarza. Specjaliści pracujący w przychodniach mają nie przyjść do pracy. Prezes Izby Andrzej Matyja dodaje, że jest zszokowany postawą pana ministra. Ja na jego miejscu, gdybym nie miał zrealizować swojej misji i znając jego osobiście jako człowieka honoru, to bym podał się do tej misji. W piątek głodówkę rozpoczęli starzyści i rezydenci w szpitalu dziecięcym w Krakowie Prokocimiu. A protest prowadzą także lekarze w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Szczecinie, Wrocławiu, Lesznie i Gdańsku. W tym tygodniu mają się odbyć manifestacje poparcia w Katowicach i Poznaniu. Kraje Unii Europejskiej na razie nie potrafią się porozumieć w sprawie zmian w przepisach dotyczących delegowania pracowników. Chodzi o zasady pracy poza granicami kraju. Ta sprawa w dużym stopniu dotyczy Polaków. Różnice zdań potwierdziła debata w Luksemburgu ministrów pracy i spraw socjalnych 28 krajów. Estonia, która kieruje pracami Unii, liczy na wypracowanie wspólnego stanowiska już dzisiaj, ale to może być trudne. Beata Płomecka. Dla Polski delegowanie pracowników to sprawa kluczowa, bo wysyła ona najwięcej osób do pracy za granicę w całej Unii. Ale minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska deklarowała wolę do porozumienia. Mając na względzie utrzymanie jedności politycznej i gospodarczej Unii Europejskiej. Minister zastrzegła jednak. Porozumienie nie jest możliwe bez osiągnięcia satysfakcjonujących rozwiązań w zakresie transportu międzynarodowego. Polska, która ma jedną z największych flot transportowych w Unii, nie chce się zgodzić na rygorystyczne zapisy. Jest skłonna zaakceptować włączenie transportu międzynarodowego do przepisów o delegowaniu pracowników, ale powyżej 10 dni świadczonych usług. Kontrowersje w Unii wywołuje także czas wysyłania pracowników za granicę. Chcielibyśmy, aby delegowanie zostało ograniczone do 12 miesięcy, mówiła francuska minister pracy Muriel Pénicaud. Polska dopuszcza 2-letnie ograniczenia. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. 6-latek odznaczony medalem młodego bohatera przez szefa MSWiA. Bartek Rapacz z Myślenic mieszka z rodziną nad siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej. Gdy jego mama zasłabła i straciła przytomność, włączył syrenę alarmową. Moja mama źle się poczuła, tylko syrenę włączyłam. Przyciska się taki czerwony guzik, a wtedy wyje. Kto cię nauczył, że trzeba nacisnąć ten guzik? Mama. Musiałam stracić przytomność, obudziłam się, jak już strażacy byli nade mną. Udzielali mi po prostu pierwszej pomocy. Syn uratował pani życie, można tak powiedzieć? Uratował. Jestem bardzo z niego dumna. Gdy pani Aneta straciła przytomność, była w mieszkaniu sama z trójką dzieci. To wszystkie informacje teraz, wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieje w górach, wieje i pada. W Tatrach porywy wiatru do 70 km na godzinę mogą powodować, uwaga, zawieje śnieżne, bo tam pada śnieg u góry. W nocy w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim zachmurzenie całkowite, okresami opady deszczu. Wysoko w Beskidach opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. I tej nocy przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach do 10 cm, czyli będzie sypać. Na pozostałym obszarze kraju w nocy zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami mgły. Temperatura w nocy od 2 do 7 stopni, wyjątkiem północny wschód, tam spadek do minus 1 stopnia. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym wschodzie lokalne rozpogodzenie nawet, ale w zachodniej połowie kraju i na południu gdzieniegdzie słabe opady deszczu. W Beskidach, wysoko w Beskidach, słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano miejscami, zwłaszcza w zachodniej części kraju, jutro na południu, także na zachodzie i na południu mgły. Temperatura jutro w ciągu dnia od 6 stopni na wschodzie do 10 w centrum i do 13 na zachodzie. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz nie płacisz! Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz, płać dopiero w lutym, bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja na cały asortyment. Na przykład smartfon Huawei Y7, pojemna bateria za 699, pralka Bosch 7 kg pojemności, klasa A+++ za 999, RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tej chwili 7 minut po 16. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Lidlu wieprzowina aż 50% taniej. Kup dwa opakowania mięsa mielonego z polskiej szynki wieprzowej i zapłać tylko 8,49. 8,49 za dwa opakowania 500 gramów. Bo to dwa w cenie jednego w Lidlu. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Na przykład przy zakupie laptopa drukarka 3 w jednym za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Akcja Polskiego Radia. Lubię, bo polskie. Promując polskie produkty, wspieramy gospodarkę. Sponsorem strategicznym akcji Lubię, bo polskie jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Wyłącznym partnerem nagrody Lubię, bo polskie, produkt innowacyjny jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od sygnalistów, czyli ludzi, którzy informują o nieprawidłowościach. Sygnalista jest zawsze w bardzo, bardzo trudnym położeniu. To jest taka osoba, która musi często pójść pod prąd i takim swoim jakimś relacjom osobistym w pracy. Wszelkie formy wspierania sygnalisty na pewno są czymś bardzo pożądanym, potrzebnym. O sygnalistach już za chwilę. A w Pulsie Trójki Beata Michniewicz będzie dziś rozmawiała o ustawie o jawności życia publicznego. Gościem Beaty będzie zastępca ministra koordynatora służb specjalnych, wiceminister Maciej Wąsik. To o 17.45. A moim gościem już za dwie chwile będzie Marek Wałkuski. Dziś jako autor kolejnej książki o Ameryce. To jest napad, tak jest zatytułowana, premiera w środę, wieczór autorski w Trójce jutro, a rozmowa z Markiem za kwadrans. W popołudniowej audycji porozmawiamy także o wypadkach kolejowych. Pytanie, dlaczego, skoro jest tak nowocześnie, jest tak niebezpiecznie? To znaczy, że mamy problem z systemem, bo nikt sam z siebie nie przejeżdża czerwonego światła, nie wykoleja pociągu, nie doprowadza do takiego stanu toru, który grozi wykolejeniem, tylko to wszystko oznacza, że cały system kolejowy ma jakieś luki, którym należy się przyjrzeć. No i to są chyba luki dość duże, bo dzieje się dużo. Tylko dziś w Polsce wykoleił się pociąg towarowy pod Gnieznem. Doszło także do zderzenia szynobusu relacji Piła-Chojnice z samochodem ciężarowym. O wypadkach kolejowych za pół godziny. Przed 17 Michał Żakowski powróci do afery Harveya Weinsteina, która zatacza coraz szersze kręgi, nie tylko wokół Weinsteina. A po 17 Ernest Zozuń nakreśli sytuację w Czechach po wyborach parlamentarnych. To z zagranicy. Po 17 opowiemy także o polskiej wsi, a właściwie o wiejskiej części Polski. Osoby mieszkające na wsi to nie są osoby, które pracują na roli, a nawet często i nie pracują na wsi, bo obserwujemy na terenach wiejskich również i rosnącą rolę korzystania z internetu i ta kwestia zatrudnienia również za pośrednictwem internetu też staje się coraz bardziej ważna. O specyfice polskiej wsi za godzinę. Słowo do słowa to tytuł dzisiejszego reportażu. Reportaż być może będzie dla Państwa zachętą do pisania własnego pamiętnika albo nawet powieści, bo nigdy nie jest za późno. To jest też do książki, żebym nie zapomniała. Kartki na mięso opisać, słodycze i alkohol. Wtedy pobiegłam do Wedla i za wszystkie kartki zamiast papierosów i alkoholu kupiłam mnóstwo słodyczy. To takie notatki można powiedzieć. To też tak. Helena to właśnie moja mama darła pierze i śpiewała nie zawsze grzeczne piosenki. Nie zawsze grzeczne. Słowo do słowa. Reportaż o 18.15. Będzie jeszcze słowo o rybach, bo ryby głosu nie mają i to my musimy stanąć w ich obronie. Każda ryba ma inne wymagania, jeżeli chodzi o pH wody. One są oczywiście w pewnych widełkach. A co się dzieje, jeśli to pH jest inne niż te wymagania ryb? No to ryby chorują wtedy po prostu, gorzej się rozwijają. No jeśli chodzi o pH, to niektóre ryby mają dużego pH. O zmieniającym się środowisku wodnym po 18. A po drugiej stronie widzę już eleganckiego mężczyznę pod krawatem. To jest poczytny autor powieści o Ameryce. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Marek Wałkuski za kwadrans pojawi się w studiu. Będą także zaproszenia na jutrzejszy wieczór autorski, ale to nieco później. Teraz 12 minut po 16 zaczynamy poniedziałkową popołudniową. Zaczynamy piosenką dnia. To będzie wspomnienie męskiego grania. Chodził tyle lat, aż wpadł w niski ton. Początek zeznania w sprawie, którą znam. Niewiele się zmieniło w otoczeniu starym. Tyram 27 lat pod tym zegarem. Wysoki sądzie, ja z narkotykami miałem tyle wspólnego, co z Mercedesami, czyli nic. I nigdy nie uwierzę, aby moje dziecko miało cokolwiek z tym bliżej. Od niedawna chodził ubrany lepiej niż jego rówieśnicy ze szkoły średniej. Ale ja go nie pytałem, ja czasu nie miałem, by dać rzecz im wszystkim, na dwie zmiany tyrałem. Jego brat jest we wojsku, jak Pan Bóg przykazał. Siostra starsza ma męża na medal. Siostra młodsza w tym roku kończy podstawówkę. Nie wierzę, że sprzedaje narkotyki uczniom. To dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był pod zegarem tym. W mojej fabryce starej co rok ponad plan do ryby wyrabiałem. Teraz trzeba się wypróć, by rodzinę utrzymać. Nie mogłem po pracy jeszcze nad nimi czuwać. Wysoki sądzie, powtarzam, nie uwierzę, że mój młodszy syn, choć narkotyków sam nie bierze, sprzedaje je w mieście ludziom bardzo młodym. Przecież kiedyś wygrał ping-ponga zawody. Wierzę też, że do szkoły przestał chodzić 3 lata temu. Przecież mówił mi, że chodzi, świadectwa nie widziałem. Powiedział, że zgubił, bo pracy sił nie miałem, aby z nim pomówić. Moja woda bezrobotna, obiady gotuje. Kiedyś za Romaszewskich na Jaskierni głosuje dziś. Lepiej kiedyś była pani sędzio. Nie wierzę, że mój syn sprzedaje to dzieciom. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało. Początek zeznania w sprawie, którą którą znam. Niewiele się zmieniło w otoczeniu starym. Tyran 28 lat pod tym zegarem. Wysoki sądzie, ja z narkotykami miałem tyle wspólnego co z samochodami drogimi, czyli nic. I nigdy nie uwierzę, aby moje dziecko miało cokolwiek z tym bliżej. Od niedawna chodził ubrany lepiej niż jego rówieśnicy ze szkoły średniej. Ale ja go nie pytałem, ja czasu nie miałem, by dać na dzień wszystkim na dwie zmiany tyrałem. Jego brat jest we wojsku, jak pan Bóg przykazał. Siostra starsza, ma męża na meno. Siostra młodsza w tym roku kończy podstawówkę. Nie wierzę, że sprzedaje narkotyki uczniom. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało. Tata Dilera w wersji 2017 Męskie Granie Orkiestra. Wspomnienie lata. 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Osoby ujawniające korupcję w miejscu pracy będą lepiej chronione, obiecuje minister koordynator służb specjalnych. Mariusz Kamiński przedstawił projekt ustawy o jawności życia publicznego. Nowe przepisy mają uregulować status tzw. sygnalistów, czyli pracowników, którzy ujawnią nieprawidłowości czy przestępstwa związane z korupcją w swoich firmach i instytucjach. Ustawa wprowadza instytucję sygnalisty. Wprowadzamy tą ustawą instytucję sygnalisty, czyli osoby, która informuje o nadużyciach, o korupcji w swoim miejscu pracy. Chcemy, aby te osoby, które działają z pobudek obywatelskich, które mogą być szczególnie narażone na odwet ze strony swoich pracodawców, były poddane szczególnej ochronie prawnej. Jeżeli osoba... Maciej Wąsik, zastępca koordynatora służb specjalnych. Zgłosi wiarygodne informacje o popełnieniu przestępstwa prokuratorowi, prokurator będzie mógł jej nadać status sygnalisty. Co to oznacza? To oznacza, że nie będzie można rozwiązać umowy o pracę, że nie będzie można zmienić warunków umowy o pracę, ani zmienić miejsca wykonywania pracy tej osoby bez zgody prokuratora. Jeżeli pomimo to pracodawca rozwiązałby umowę o pracę, wówczas sygnaliście przysługuje dwuletnia odprawa. Jeżeli musiałby iść do sądu, żeby tą odprawę uzyskiwać, Skarb Państwa poniesie koszty postępowania sądowego. Brakowało takiego przepisu, takiego rozwiązania w polskim prawodawstwie do tej pory. Ja nie jestem zadowolony. Grzegorz Makowski z Fundacji imienia Stefana Batorego. Wprowadzanie sygnalisty, czyli osoby, która informuje w swoim miejscu pracy, w interesie publicznym, chcąc ochronić dobro publiczne, na przykład dobro swoich pracowników, współpracowników, o jakimś ryzyku albo przestępstwie. To nie jest osoba, która tylko i wyłącznie zajmuje się korupcją. Jest mnóstwo różnego rodzaju zachowań, które mogą być przedmiotem takiego zgłoszenia, które osoba określana tym mianem sygnalisty może poczynić. Sygnalista jest zawsze w bardzo, bardzo trudnym położeniu. Aleksandra Kobylińska z Instytutu Spraw Publicznych. To jest taka osoba, która musi mieć na tyle dużo odwagi, żeby się przeciwstawić jakimś takim mechanizmom i podległości służbowej i często jakiejś zmowy milczenia, która jest w całym środowisku zawodowym. Musi często pójść pod prąd i takim swoim jakimś relacjom osobistym w pracy. Wszelkie formy wspierania sygnalisty na pewno są czymś bardzo pożądanym, potrzebnym. Myśmy przez wiele lat postulowali nie przyjęcie wycinkowych regulacji, czy to w kodeksie pracy, czy właśnie dotyczących wyłącznie korupcji, ale przyjęcie odrębnej ustawy o ochronie sygnalistów. Tak jak zresztą nie znam kraju, który by to regulował wycinkowo. Ze wszystkich państw, gdzie obowiązują tego rodzaju regulacje, gdzie istnieje definicja sygnalisty, one regulują to odrębnymi ustawami. Na tyle mało wiemy na temat tego projektu, że nie wiadomo, czy ta ochrona będzie się rozciągała też na przykład na osoby, które są związane umową cywilnoprawną. To jest jednak cała rzesza osób, które w taki sposób pracują. Znamy przykłady sygnalistów, którzy opowiadają wprost, że zgłosili jakąś nieprawidłowość w pracy, no i przez to są szykanowani w ten sposób, że nie obcięto im pensje, nie wyrzucono ich z pracy, tylko no, są traktowani właśnie jako kapusie. W Polsce tego typu funkcje nie są społecznie do końca akceptowane. Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. I moim zdaniem nie wystarczy wyłącznie wprowadzenie nowego ustawodawstwa, które będzie chroniło właśnie tych sygnalistów. Chodzi właśnie o zmianę tego nastawienia społecznego, żeby pokazać, że to są ludzie, którzy działają dla naszego dobra wspólnego. Przekonać pracodawców, że oni, ich działalność jest działalnością dla dobra firmy. To jest niby oczywiste, a jednak wzdrygamy się przed taką funkcją i po prostu trzeba zmienić mentalność społeczną. To jest najważniejsze. O sygnalistów pytał Mariusz Krzemiński. Do tematu powrócimy w Pulsie Trójki. Gościem Beaty Michniewicz będzie Maciej Wąsik, zastępca ministra koordynatora służb specjalnych. Specjalny puls o 17.45. A już za chwilę elegancki mężczyzna pod krawatem. Then it's an alien with extra ability. First time to next century. Somewhere his craft lost control. Guess where he stopped for petrol. Wishing America to be happy. Wishing America to about shooting stars and spoke like a true bard. Sat down to play with songs. Music is not marked as fierce toy tear joys. Wishing Americana happy. Wishing Americana. Wishing everyone get it. Benjamin Clementine, tu trójka, 23 minuty po 16. Zapraszamy do trójki. No to się w końcu w jednym czasie spotykamy i w jednym miejscu, w sensie, że ta sama strefa czasowa. U mnie 23 minuty po 16, u pana też 23 minuty. Tak, i nie musi pan mnie pytać, która u mnie godzina. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Stanach Zjednoczonych, ale dziś jako autor poczytnych powieści o Ameryce, bo właśnie mamy kolejną. To moja żona się śmieje, że po trzeciej książce to już powinienem tytułować siebie pisarzem. No ja tak właśnie postrzegam. No, moim gościem jest pisarz poczytnych powieści o Ameryce, że tego się będę trzymał. To jest napad, czyli kawałek nieznanej historii Ameryki. Rzecz o napadach. Nie tylko o napadach. Ja starałem się napisać książkę o Ameryce, a napady są tutaj haczykiem, są myślą przewodnią, są zanętą dla słuchacza. Jest oczywiście mnóstwo historii o zabawnych napadach, jest mnóstwo teorii napadania na banki, jest o tym, jak banki czy policja walczą z rabusiami, jest mnóstwo absurdalnych historii, o których opowiadaliśmy z Kubą na antenie Trójki i o których nie opowiadaliśmy, bo nie zauważyliśmy albo zdarzyły się wcześniej, ale również jest dużo o Ameryce, na przykład z czasów Dzikiego Zachodu, czasach wielkiego kryzysu, bo wtedy ci najsłynniejsi amerykańscy rabusie napadali na banki. Jest to FBI, o policji, o historii amerykańskiego dolara, o bankach w Stanach Zjednoczonych. Także napady na banki są tylko częścią tej książki. O takich oddziałach policji jak w Ściganym, jak w filmie z Tommy Lee Jonesem, bo takie oddziały są w Stanach Zjednoczonych i działają, i szukają, i gonią, i ścigają. Dokładnie tak. O tym, jaką bronią posługują się, jakim sprzętem te oddziały, jakim sprzętem posługują się, czy jaką bronią posługują się rabusie. Ale to jest tak, że w każdym z tych napadów, jak sięgam do historii, ja sięgałem do amerykańskiej prasy, która relacjonowała te napady już od początku XVIII wieku. Tam są historie ludzi, historie czy opisy czasów, w których te napady miały miejsce. Także to nie jest tylko napad, to nie jest tylko historia jakiegoś człowieka, który obrabował bank, ale to jest także o tym, jak wyglądało życie w Ameryce w tamtych czasach, w co ludzie wierzyli, czym się zajmowali, czym interesowali. Także mam nadzieję, że ta książka będzie kolejną opowieścią także o Ameryce, którą ja lubię, którą ja cenię, albo która wydaje mi się bardzo ciekawa. I kiedy słucham twoich opowieści w piątkowej audycji u Kuby, opowieści o napadach, o kolejnych napadach na banki, to zastanawiam się, takie proste pytanie, dlaczego w Stanach napadają na banki, a w Europie nie? W Europie też są kraje, w których dochodzi do dużej liczby napadów na banki. Na przykład we Włoszech tych banków statystycznie może jest nawet porównywalna liczba do Stanów Zjednoczonych. Może niewiele mniejsza. Natomiast faktem jest, że te najbardziej spektakularne są w Stanach Zjednoczonych. Nie słyszeliśmy nigdy o rabusiu z Włoch, natomiast słyszeliśmy o Jesse Jamesie, Johnie Dillingerze czy Johnie Wojtowiczu. To są postaci, które przechodzą do historii. Ikony popkultury. Książki, tak jest. Książki, to są setki książek, dziesiątki filmów, tysiące programów telewizyjnych, dziesiątki tysięcy artykułów prasowych. Amerykanie rabują banki. Willie Sutton, jeden z ikon amerykańskiej napadowości, powiedział, że miał proste odpowiedź na to pytanie, bo tam są pieniądze. Ale oczywiście to nie jest jedyna motywacja, bo różne powody, dla których ludzie potrzebują tych pieniędzy, pisze o tym w książce. Ale niektórzy dlatego, że na przykład chcą przeżyć emocje. Jeden z najstarszych bankowych rabusiów, który miał ponad 90 lat, zapytany, dlaczego napada na banki, odpowiedział, a co miałbym innego robić ekscytującego w życiu? Są tacy, którzy chcą wracać do więzienia, bo na przykład tam mają gwarantowaną opiekę zdrowotną. To też jest część historii, czy część specyfiki kraju, jakim są Stany Zjednoczone. Niektóre napady są tak głupie, że aż się wierzyć nie chce, że ktoś się zdecydował na taki napad. Tak, dlatego, że napady w Stanach Zjednoczonych, powiedzmy w latach 50., 60. ubiegłego wieku stały się, może nie sportem, ale zajęciem masowym. To są tysiące napadów, a jak dochodzi do tysięcy napadów, jeszcze w społeczeństwie, które jest tak kreatywne, odważne, pełne wyobraźni, no to mamy mnóstwo takich rabusiów idiotów, albo rabusiów, którzy popełniają absurdalne błędy, które są zresztą cały czas odnotowywane przez amerykańskie media. Napady na banki, szczególnie te absurdalne, cały czas są relacjonowane, opisywane przez prasę, relacjonowane w telewizji. Jeśli chodzi o tę specyfikę amerykańską, dlaczego w Stanach napadają na banki tak często, a w Europie nie, no to w Stanach, kto nie był, to ty mi to wyjaśniłeś, że tam w Stanach jest wszystko trochę inne, że czeki, te wciąż u nas karty płatnicze są w powszechnym użytku, obiegu i przelewy komputerowe, bankowość elektroniczna. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych cały czas czeki są w obiegu i też używasz czeków, tak. Płacisz za prąd czekami. Płacę za wynajem mieszkania czekami, dlatego że wtedy nie ma opłat bankowych, to jest taka gotówka. Mhm. Specyfika amerykańska także polega na tym, że na przykład Amerykanie mają banki drive-thru, czyli nie wysiadając z samochodu można wypłacić pieniądze, ale można też obrabować bank. I były przypadki niani, która z dziećmi pojechała na napad, ponieważ nie miała co z nimi zrobić, albo emeryta, który już był na tyle niepełnosprawny, czy już, że nie mógł wysiąść z samochodu, w związku z tym napadł na bank w tym systemie drive-thru. Jest słowo wstępu w tej książce, to jest napad, czyli kawałek nieznanej historii Ameryki i przy słowie wstępu jest także zdjęcie, takie zdjęcie otwierające. Ty w pełnym stroju zawodowego złodzieja, takiego, który właśnie napada, właśnie wychodzi z banków z gotówką, z woreczkiem, z pieniędzmi, w stroju. No taki strój, no to już więzienny właściwie. Mam takie podobne zdjęcie z policjantem w tle. Nie znalazło się w książce. A nie bałeś się zrobić sobie takiego zdjęcia przed bankiem, bo to jest przed budynkiem banku, taki rabuś w masce. No, człowiek w masce nie. Przed bankiem, no to... W Waszyngtonie nie, ale są amerykańskie stany, w których nie mógłbym tego zrobić, dlatego, że w niektórych Stanach jest zakazane noszenie masek, poza świętami Halloween, czy paradą halloweenową, czy świętem, dniem świętego Patryka, kiedy ludzie się przebierają, albo przyjęciami dla dzieci, czy festynami. Nie można takiej maski założyć, bo jest to złamanie prawa. A w Halloween banki są otwarte? W Halloween są banki otwarte i w okresie halloweenowym dochodzi do rekordowej liczby napadów właśnie w takich dziwacznych przebraniach. Nie po cukierki przychodzą do banku. Po cukierki przychodzą, aczkolwiek jeden z rabusiów, który dokonał napadu na bank przed świętami Bożego Narodzenia, rozdawał cukierki klientom. To jest napad, czyli kawałek nieznanej historii Ameryki. Marek Wałkuski, kolejna książka o Ameryce Marka. Jutro wieczór autorski o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj tak? Po sąsiedzku. Popołudniowa się będzie kończyła, ty będziesz zaczynał wieczór autorski, ale ten wieczór nie będzie transmitowany, tylko będzie nagrywany i retransmitowany. Tak. Są jeszcze miejsca. Są jeszcze miejsca, mamy jeszcze trochę wejściówek przed tym wieczorem autorskim będzie można kupić książkę na dzień przed oficjalną premierą, która jest w środę. Premiera w środę, jutro wieczór autorski, a moim gościem dziś był Marek Wałkuski. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. 22 i 7 trójek. Halinka przy telefonie. Coś mi się wydaje, że właśnie zablokowaliśmy telefon na dalszą część audycji popołudniowej tymi wejściówkami na jutrzejszy wieczór autorski. 22 i 7 trójek. Minęła 16:30. W trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Porozumienie prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego jest już bliskie, zapowiada marszałek Senatu Stanisław Karczewski i podkreśla, że rozmowy na temat projektów ustaw mają charakter merytoryczny. To nie jest spór, tylko to jest różnica zdań w rodzinie. Ja zresztą mam pewną satysfakcję, bo sam właśnie mówiłem dokładnie tak samo, że to jest spór w rodzinie. Spór przede wszystkim merytoryczny o sprawy, które dotyczą tych dwóch ustaw. Według mnie porozumienie między panem prezydentem i naszym środowiskiem politycznym jest już bardzo blisko. W piątek prezydent spotkał się po raz czwarty z prezesem PiS. Przedstawił wówczas na piśmie swoje uwagi do poprawek Prawa i Sprawiedliwości, do prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Komendant stołeczny policji inspektor Rafał Kubicki złożył dymisję. Kandydatem na szefa warszawskich policjantów jest młodszy inspektor Andrzej Krajewski, poinformował o tym szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Od spotkania czytelników z polskimi pisarzami, m.in. Dorotą Masłowską, rozpocznie się w Krakowie 9. Konrad Festiwal. Przez najbliższy tydzień w Krakowie będzie gościć ponad 100 pisarzy, poetów, tłumaczy i krytyków. To okazja, by spotkali się oni ze swymi czytelnikami, mówi profesor Michał Paweł Markowski, dyrektor artystyczny imprezy. Jak zawsze najlepsi polscy pisarze, czy najciekawsi, którzy wydali właśnie książkę. W tym roku to Dorota Masłowska, to Olga Tokarczuk, to Jacek Dukaj, Michał Witkowski. Z pisarzy, którzy przyjeżdżają do nas ze świata, to Siri Hustvedt, Erik Emanuel Schmidt, Adam Hochschild i Arlie Hochschild, autorzy fenomenalnie przyjmowanych na całym świecie książek, zmuszających do myślenia i do dyskusji. Szczegółowy program festiwalu można znaleźć na stronie konradfestiwal.pl. To był skrót wiadomości, kolejny serwis w trójce o 17:00. No to pogoda nam się dynamiczna zrobiła. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km na godzinę. W Tatrach powodujący zawieje śnieżne. Chyba pierwszy raz w tym sezonie to słowo się pojawia. Zawieje. W nocy w województwach śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim zachmurzenie całkowite. Okresami opady deszczu. Wysoko w Beskidach deszczu ze śniegiem. W Tatrach opady śniegu. W Tatrach tej nocy być może przybędzie 10 cm nawet. Taka jest prognoza. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale miejscami mgły się pojawią. Temperatura w nocy od 2 do 7 stopni, wyjątkiem północny wschód, tam możliwy spadek do minus 1 stopnia. Jutro wciąż zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na północnym wschodzie lokalne rozpogodzenia, a w zachodniej połowie kraju i na południu słabe opady deszczu. W Beskidach deszcz ze śniegiem, w Tatrach znowu możliwe opady śniegu, a rano miejscami, zwłaszcza w zachodniej części kraju i na południu, mgły. Temperatura jutro w ciągu dnia od 6 stopni na wschodzie do 10 w centrum i do 13 na zachodzie. Wysoko w górach wiatr w porywach do 70 km na godzinę, czyli znowu możliwe co? Zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Polskie produkty, usługi i marki, którym możemy zaufać i którymi możemy pochwalić się na całym świecie. A które są najlepsze? Lubię po polskie. To nagrody Polskiego Radia dla wyróżniających się krajowych produktów. Więcej na temat Lubię po polskie na antenie Trójki w audycji Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18:45. Wyłącznym partnerem nagrody Lubię po polskie produkt innowacyjny jest Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie.

Foo Fighters. Tak jak podejrzewałem, straciliśmy telefoniczny kontakt ze światem. To znaczy telefon jest zablokowany, bo państwo dzwonią w sprawie zaproszeń na jutrzejszy wieczór autorski Marka Wałkuskiego. To tutaj w Trójce o 19:00 wieczór będzie nagrywany i potem retransmitowany. Za 18 minut godzina 17:00. Zapraszamy do Trójki. Telefon 22 i 7 trójek oczywiście. Mailowo zd3@polskieradio.pl. To kolejny w ostatnim czasie dzień upływający pod znakiem wypadków na kolei. Dlatego pytamy, czy znów mamy problem z bezpieczeństwem na torach? Dziś na granicy Wielkopolski i Pomorza doszło do zdarzenia szynobusu i śmieciarki. 16 osób jest rannych. Kilka godzin wcześniej w Gnieźnie wykoleił się pociąg towarowy. Mówi kapitan Łukasz Michalak z Państwowej Straży Pożarnej. Doszło do wykolejenia pociągu towarowego, który przewoził płynną siarkę. Na miejscu zdarzenia był maszynista, na szczęście nie odniósł obrażeń żadnych. Nie ma wycieków. Sprawdzamy, czy nie pojawiają się jakieś wycieki. Ruch jest kolejowy utrudniony. Przyczyny bada komisja kolejowa. Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego. Złożona z zarządcy infrastruktury i przewoźnika, który uczestniczył w danym zdarzeniu. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że o mały włos nie doszłoby do wypadku zderzenia czołowego dwóch pociągów pasażerskich. Jakiś czas temu mieliśmy takie zderzenie na Pomorzu. Państwo się temu przyglądają? Rzeczywiście odnotowujemy trochę większą liczbę przypadków pominięcia sygnału stój, czy nie zatrzymania się w pociągu w miejscu, w którym powinien się zatrzymać. Jest to monitorowane szczególnie od zeszłego roku. Zignorowanie sygnału stój to nie jest jedyny problem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na kolei. Karol Tramer z dwumiesięcznika z biegiem szyn. Mamy dużo sytuacji związanych z wykolejeniami pociągów. Głównie to dotyczy pociągów towarowych. Ostatnio pociąg towarowy wiozący węgiel z kopalni Bogdanka do elektrowni Kozienice. To znaczy, że mamy problem z systemem, bo nikt sam z siebie nie przejeżdża czerwonego światła, nie wykoleja pociągu, nie doprowadza do takiego stanu toru, który grozi wykolejeniem, tylko to wszystko oznacza, że cały system kolejowy ma jakieś luki, którym należy się przyjrzeć. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wysłał do przewoźników list, w którym zaleca przejrzenie procedur bezpieczeństwa związanych właśnie ze szkoleniem między innymi maszynistów, tak aby w przyszłości zapobiegać takim zdarzeniom, jakie miały miejsce ostatnio. Podane mamy? Tak, podane są. 41203 odjazd. My cały czas podejmujemy działania w sensie właśnie kształcenia, szkolenia naszych maszynistów. Agnieszka Serbeńska, rzecznik prasowy PKP Intercity. Według obecnie obowiązujących przepisów maszynista musi dokształcać się na symulatorze co 3 lata, a od przyszłego roku wchodzą nowe przepisy, które nakazują takie szkolenie maszyniście przechodzić co roku. My niezależnie od wchodzących przepisów doszkalamy naszych maszynistów. Pytanie tylko, skąd się biorą takie sytuacje, że mimo wszystko ten maszynista, mówiąc kolokwialnie, przegapia to czerwone światło? To są zdarzenia incydentalne. No, zdarzają się sytuacje, które niestety bywają groźne. Wydaje mi się, że wszyscy odpowiedzialni za bezpieczeństwo na kolei marzą o tym, żeby sprowadzić problem do zignorowania sygnału stój przez maszynistę, no bo zawsze łatwiej jest oskarżyć konkretnego człowieka, niż zacząć zastanawiać się nad stanem infrastruktury, stanem sygnalizacji, systemem w ogóle bezpieczeństwa jako całości. Będziemy kontrolować też między innymi sposób porozumiewania się maszynistów z dyżurnymi ruchu, ponieważ docierają do nas sygnały, że nie zawsze ta komunikacja odbywa się w sposób odpowiedni. U przewoźników zostały wszczęte kontrole, dotyczą między innymi czasu pracy maszynistów. To też wynika z tego, że na przykład linie, które służą tylko pociągom towarowym na Górnym Śląsku, ale nie tylko, są w złym stanie. Wśród przyczyn zdarzeń na kolei ponad 2/3 to zdarzenia, które mają miejsce na przejazdach czy przejściach niedozwolonych przez tory, tylko 1/3 to zdarzenia, które są w ramach tylko i wyłącznie systemu kolejowego. Wśród przyczyn tych zdarzeń, między innymi jest właśnie stan infrastruktury czy stan taboru i to też podlega kontroli. I tylko w tym roku do 20 września zanotowano aż 13 poważnych przypadków niezatrzymania się pociągu na czas, na przykład przed czerwonym światłem. Niestety dopiero od niedawna w lokomotywach instaluje się tak zwane rejestratory jazdy, które umożliwiają dokładniejsze zbadanie przyczyn takich i innych incydentów oraz wypadków na torach, o które to wypadki pytał Kuba Witkowski. A już za chwilę w Trójce Michał Żakowski opowie o zataczającej coraz szersze kręgi aferze Harveya Weinsteina. Są kolejne kobiety, które ujawniają nazwiska kolejnych czarnych charakterów. O tym za chwilę. Good old black operator, please put me back on the line. Told my girl I'd be back, operator, please. This is wrecking my mind. Oh, can it be? The voices calling me, they get lost and out of time. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind. Jest 16:47. Ciekawy czas. Skandalista Weinstein, tak mógłby brzmieć tytuł filmu o słynnym i bardzo wpływowym producencie filmowym Harvey Weinsteinie. Molestował, nawet jest domniemanie, że gwałcił. Ofiary to aktorki lub pracownice jego firmy. Jest ich już kilkadziesiąt. Ich zeznaniami interesuje się policja z Los Angeles, Federalne Biuro Śledcze, brytyjski Scotland Yard. Wszystko wskazuje na to, że Hollywood o tym wiedziało. Słowa reżysera Quentina Tarantino zdumiewają i przerażają. Wiedziałem o jego zachowaniu wobec kobiet wystarczająco dużo, aby więcej zrobić. Wkracza to także polityka i demokraci. Skandalista Weinstein był ofiarodawcą w kampaniach wyborczych tej partii. Ze mną w studiu jest Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego, amerykanista. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, te słowa Tarantino, wiedziałem, ale nie chciałem więcej zrobić, czy nie widziałem potrzeby, żeby więcej zrobić. To też wiele mówi o Hollywood, niestety. No niestety mówi o pewnej zmowie milczenia, czy też takiej bardzo ultraliberalnej kulturze bycia. Hollywood zawsze było znane z takiego trochę rozwiązłego, można powiedzieć, stylu bycia, no ale co innego jest robić wielkie na przykład imprezy i pić alkohol na nich, a co innego dopuszczać się molestowania czy wręcz gwałtów, które są przestępstwem według i prawa kalifornijskiego, i prawa polskiego, i prawa boskiego, cokolwiek byśmy tutaj nie powiedzieli. Pamiętajmy, że już taką kotarę z tej zmowy milczenia troszeczkę odsunęliśmy w 1973 roku w marcu, kiedy postawiono zarzuty Romanowi Polańskiemu. No. O gwałt po tym, jak zwiódł czy uwiódł Samantę Geimer, a niektórzy mówią, że matka ją troszeczkę podstawiła, prawda, do robienia zdjęć. Ona wtedy miała 13 lat, czyli to było przestępstwo, jeśli miał jakiś tam kontakt z tą panienką. I ta sprawa wraca, dlatego że 14 tysięcy ludzi żąda usunięcia z Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej Romana Polańskiego. Tak, ja przypomnę, że to się dzieje teraz, właśnie na kanwie tej afery Weinsteina. On ma 84 lata Polański, jest wielkim reżyserem, prawda, i wybitnym artystą, ale to nie zmienia faktu, że jest też uciekinierem od sprawiedliwości, ponieważ od 74 roku, kiedy w lutym opuścił Stany po odsiedzeniu aresztu 42 dni, po tym jak myślał, że taki plea bargaining, czyli taka ugoda z sędzią i prokuratorem nie będzie dotrzymana i pójdzie na 50 lat do więzienia za gwałt, uciekł ze Stanów do Francji i w Curychu, pamiętamy, kilka lat temu siedział też prawie rok, prawda, w areszcie domowym. Sprawa się dalej toczy i minister Ziobro próbował ją znowuż, że tak powiem, odhaczyć. To jest pierwszy etap tej sprawy, którą mamy dzisiaj. Weinstein to nie jest jedyny człowiek, który no niestety wsławia się w sposób negatywny molestowaniem, próbami gwałtu, właściwie proponowaniem za propozycje seksualne w zamian pracę czy karierę nawet aktorską. James Toback, to dzisiejszy Los Angeles Times, jego raport, pisarz, reżyser, 38 kobiet i kolejne dochodzą, które zeznają w jego sprawie, czy które opowiadają o tym, że były molestowane. No tak niestety wygląda ten krajobraz Hollywood, tego czarnego Hollywood, prawda, towarzyskiego, tego high society w Hollywoodzie, Hollywoodu, który jest, no niestety, ale moralnie przegniły, bo chyba taką musimy ocenę wystawić. Tak. Ale Weinstein to jest człowiek, który w 2012 roku przez magazyn Time został umieszczony wśród 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. To jest człowiek, który ma bliskie związki z demokratami, z państwem Clinton, który wysupływał pieniądze na ich kampanię. To jest człowiek, który jest potęgą w Stanach Zjednoczonych. Teraz już nie, upadłą. Upadłą, ale to był człowiek orkiestra. To on właśnie stał za filmami jak Zakochany Szekspir, który w 99 roku dostał Oscara, czy Angielski Pacjent, czy Quentin Tarantino. Kariera nie byłaby może możliwa i Pulp Fiction, gdyby nie Weinstein. On stworzył Miramax, kiedyś taką firmę w 70-tych latach z bratem Bobem. Natomiast w 2005 roku stworzył własną Weinstein Company, z której go teraz wyrzucono, jak wyrzucono go również z Akademii Filmowej przyznającej Oscary. Był to znowuż wybitny artysta, czy właściwie menadżer sztuki. Albo wizjoner sztuki filmowej. Wizjoner, tak. Który jeszcze w dodatku zajmował się trochę tym kinem artystycznym, byśmy powiedzieli, prawda? Czyli takim właśnie, gdzie trudno kasę pozyskać. Tak jak zresztą inni. Dzisiejszy James Toback, który został oskarżony w artykule Glenna Whipa, dziennikarza Los Angeles Times. Na drugiej stronie, jak gdyby tutaj w tym samym środowisku, prawda, czyli Kalifornii. I pamiętajmy jednak jedno, że Kalifornia zawsze była znana z tych imprez. Pamiętamy chociażby Polańskiego znowuż imprezy. Charles Manson tam przyszedł i zabił Sharon Tate, prawda, małżonkę w ten czas wciąż z Polańskim. Ale związki właśnie z polityką, w końcu no to lat jest 60. też ciekawe. I tam jest wielki, wiadomo, porno biznes i inne rzeczy, ale co innego jest legalne rzeczy, nawet jeśli są takie bardzo kogoś rażące, a co innego jest przekraczanie granicy prawa, a sexual harassment, czyli po prostu molestowanie, czy też statutory rape, statutowy gwałt, niezgodny z kodeksem, to jest przestępstwo i to trzeba karać. Natomiast związki z polityką były, są i będą, ale to niestety kompromituje pewnych polityków, co wyszło. No, Weinstein, zdjęcie z Time'a z 2012 roku, rozanielona, szczęśliwa Hillary Clinton, która mu gratuluje najprawdopodobniej na tym zdjęciu. W każdym razie widać zażyłe stosunki pomiędzy obojgiem, znajomość po prostu. Jego wychwalanie Baracka Obamy, Colina Powella, jako tego, który był według niego największym wodzem militarnym Stanów Zjednoczonych. No, to on wspierał ruchy antybuszowskie, matki przeciwko Bushowi. To nie był człowiek obojętny dla polityki, prawda? I teraz on będzie problemem dla demokratów? To na pewno rzuca cień na demokratów, tylko że ci demokraci są tacy słabi, prawda? Mają jedynie blokującą taką troszeczkę siłę w Senacie amerykańskim. Rzeczywiście on dawał kasę dla Clinton Victory Fund, czy Clinton for America, 35 tysięcy, ale dla fundacji Clintonów dał ponad podobno między 100 a 200 tysięcy i Chelsea Clinton prowadzi tę fundację, córka Clintonów, i nie wiadomo, czy zwrócą. Na razie nie zwrócili tej kasy, która trafiła do fundacji, rzekomo wydano na HIV, walkę z HIV, prawda, na równość kobiet i tak dalej, szlachetne cele. Zresztą Weinstein też promował walkę z AIDS. Promował. Równouprawnienie kobiet. Ale pamiętajmy, że też nie może... Tutaj to kompromituje polityków, bo chyba wiedziano, że Weinstein, James Toback, ale dodam jeszcze kogoś, zachowuje się tak, jak zachowuje, ale nie mówmy tylko o demokratów. Przecież jest Roger Bill O'Reilly, czy Roger Ailes, którzy byli szefami, prezesami Fox, stacji Fox i Fox News. Miał świetne, bardzo, bardzo z dużą audiencją prowadzoną audycję. To są środowiska konserwatywne. Miała. W trakcie wyborów był takim koniem, który ciągnął kampanię wyborczą Donalda Trumpa wręcz. Dokładnie, a O'Reilly Factor, słynny program, a Roger Ailes przecież doradzał i Nixonowi, republikańskiemu kandydatowi, i Reaganowi, i teraz Trumpowi, jak wygrać te wybory. Okazało się, że ci dzisiaj dziadkowie już cały czas molestowali kobiety, chociażby tą Megyn Kelly, prawda, dziennikarkę Fox Newsa, która odeszła w styczniu do NBC. Zatem widzimy po wszystkich stronach różnego rodzaju niebezpiecznych predatorów, typów, którzy żerowali na biednych, młodych kobietach. I teraz Donald Trump. Pamiętamy kampanię wyborczą sprzed roku. No, jego niewybredne zachowania wobec kobiet, jego taśmy, gdzie on się zwierza, w jaki sposób on się zachowuje wobec kobiet, no też był uznawany, a wręcz demokraci, liberałowie mówili, proszę, to zwierzę, a nie człowiek. Jak on może być prezydentem? Takie przecież padały określenia wobec niego, bardzo ostre. Właśnie no, ze strony tych, którzy też są, no wiedzieli o tym, że ich znajomi, koledzy uczestniczyli w takich procederach. No ta dziennikarka chociażby tutaj z Fox Newsa wspomniana przez Megyn Kelly, przecież ona w sierpniu 2015 roku w czasie pierwszej debaty republikańskiej wyciągnęła pewne rzeczy Trumpowi. Wyszły te taśmy, prawda, prawdy o Trumpie. Jednakże chciałbym zrobić pewną uwagę.